آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے. عجیب واقعہ یاد ہے, سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو, 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو, آپ نکلے تو ولہن غوا, انہوں نے بولنا شروع کیا غوا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ, یہاں تو مسلمان مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے, گردنیں, چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے, گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے, اڑا دو, 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا, لیکن ہمارا رزقی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو, اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو, اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا ولہن غوا, وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچانے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے, بیت اللہ حرم کی حد, دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجب, واہ عجیب, یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا, کہا اعجب من ذالک, بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی, انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے ہوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے کلمہ پڑ جائیں گے, جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں, اے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی, ایک بدو گزرا, کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے, یہاں بھی گوہ کہتے ہیں, ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے بر, گوہ ہی کہتے ہیں, عربی میں ضب کہتے ہیں, گوہ شکار کر کے کھاتے. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا, اس کو رسی سے کھولا, کہنے گا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا, وہ مردہ, کہنے گا لا اومن حتی یومن ھذا الضب, جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑے میں تیرا کلمہ نہیں پڑوں گا. اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے گا. تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گو یوں پڑی ہوئی, آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا, اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا, سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکات ادا کرنا, 100 میں ایک بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا, اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا, اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا, گردنیں نہ کاٹنا, آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا, یا ضب, اے گوہ, ادھر سے مری پڑی تھی, اس نے پہلے سے آنکھیں کھولی, پھر یوں گردن اٹھائی, پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی, یوں اتنا سینہ اٹھا لیا, ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا. اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعتیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے, میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا, حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا, جو نام دیا کمال کر دیا, یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے, قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے, قیامت کا دن بڑا ہیبت ناک ہے. پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے, ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑی والا تک, اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو, سہرے باندھ لو, ہار ڈال لو, اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا, نہ عربی میں, نہ فارسی میں, نہ انگریزی میں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بن کے تو دکھاتے, وہ تو بن کے دکھا گیا, اس نے وفائیں کر دی, انہوں نے وفا کر دی. کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے. قیامت کا ہولناک منظر ہے, اور جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کہ دن تو بڑا خوفناک ہے, آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا. قیامت کا ہولناک منظر ہے, ماں بیٹا جدا ہیں, خامن بیوی جدا ہیں, بھائی بہن بھائی جدا ہیں, دوست یار جدا ہیں. ہائے ہائے ہائے, اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی. اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول, لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثا على ركبتيه ويقول يا رب نفسي نفسي. اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ, ہر نبی, ہر انسان پکارے گا, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے لیکن جگہ کی تنگی, مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے, اور سورج اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا, تن پہ کپڑا نہیں ہوگا, سر پہ کوئی رومال نہیں, پاؤں میں جوتا نہیں, زمین تانبے کی طرح قاعن صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا انتا. اوپر سے جہنم کی تپش, حرارت, گرمی, چنگاڑ, چیخ. تو ہر انسان, کیا نبی کیا فرشت, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے, یا اللہ بس میری جان بچا, کسی کا سوال نہیں کرتا. عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے, عرض کریں گے, یا اللہ بس میری جان بچا, میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. طارق جمیل کو کون یاد کرے گا, یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی, موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی, نوح نبی کہیں نفسی نفسی, عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی, یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی, یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی, اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی, موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی, یحییٰ زکریہ کہیں نفسی نفسی, سلیمان داوود کہیں نفسی نفسی, ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی, آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی. یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں, میری تمہاری کیا اوقات ہوگی. اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی, واہ یا رسول اللہ کیا منہ دکھائیں گے آپ. ایک درد بھری آواز آئے گی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی, باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی, بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی, یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے. خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے, پھریں گے, دیکھیں گے کون کون کون. محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعلي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبين آدم عليه الصلاة والسلام. محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آت بلند ہیں, جولی پھیلی ہوئی ہے, پکار ہے. کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے, ہم اس زندگی میں بھول گئے. کہتے میری اولاد, میرا حسن, میرا حسین, میری فاطمہ, میرا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت, میری امت. بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے, میری نیک امت, میری عالم امت, میرے تقوی والے امتی, میرے جنید بغدادی جیسے امتی, میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں. نہیں نہیں, میری امت شرابی, زانی, جواری, ڈاکو, قاتل, چور, اچکے, بدماش, ساری. ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا, تم نے اسے یہاں بھلا دیا. صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا, ساری زندگی آزاد ہو گئے. ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے. آج گوہ کہہ رہی لبیک وصادیک, میں حاضر میرے بھاگ, کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا. آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان. ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی. یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے, رسم و رواج سے اوپر آؤ. پیغام رسالت پڑھو سنو, پیغام کربلا پڑھو سنو, سیکھو دین کو سیکھو, تمہیں پتہ چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے, پیغام کیا ہے, رواج کیا ہے. اے آپ نے کہا من تعبد, من تعبد, گوہ کس کی بندگی کرتی ہے, تیرا معبود کون ہے؟ گوہ ایسے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ, میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے. میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں, جس کے راستے سمندر میں, جس کی رحمت جنت میں, جس کا عذاب جہنم میں. آگے من انا, من انا, میں کون ہوں؟ من انا, میں کون ہوں؟ بدو ڈھیلا ہو چکا ہے, آنکھیں پھر رہی ہیں. میں کون ہوں؟ گوہ کا جواب سنو. کیا عالمانہ محققانہ, انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ, کوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں, تو ایک ضرب لگائی, ایک مہر لگائی, وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا, دجال ہوگا. وخاتم النبیین, انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, میں یقین سے کہتی ہوں, قد اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی دوسری بات ہے نہیں، جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں۔ دنیا کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی عزت ہے، یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا۔ اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے، زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے، وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت ختم کوئی نہیں ہوتا ہے، آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے، کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے۔ ویسے تو نئے سال نیا سال، نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی، کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہنسا بدلتا ہے۔ پہلے 23 لگا ہوا تھا، اب 24 ہو گیا، باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں، موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشارے ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے، ہر چیز تو اسی طرح چل رہی، تبدیلی کیا ہوئی؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی، خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے، خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے۔ اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے، اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا۔ بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے، بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے۔ ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو بدلہ تو کچھ بھی نہیں، یہ جنوری شروع ہو گیا ہے، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا ایک سال اور گھٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے، وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے، جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے۔ والسماء کمایا ہوں نام بھج مسیح تیوڑیا نا تسبا کہتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتا ہو، والقمر نورا اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو۔ اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا، چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا، سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے، اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں، اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی۔ تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے، 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1,00,000 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پر ہی، تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی، اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی، پاکستان نہیں پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی۔ تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں، چاند اس سے روشنی لیتا ہے، تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی، والنہار اذا تجلا، دن اللہ کا، دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گی، گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کتلے، وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھ رہا ہوں تو میرا موبائل نکل، لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے، سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، ہٹ ٹک ٹک ٹک، یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا، اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے، اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح، فتح محمد نام تھا، فتح فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں، میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے، وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ सिरप मशीनों है, ऐसे कर डाल रही होती है ना, ऐसे बोतल आती है उसमें ऊपर से वो मशीन उसके अंदर सिरप डालती है, वो आगे चली जाती है। कभी कोई बोतल मिस हो जाती है तो खाली आगे निकल जाती है। उसके ऊपर खड़ा हुआ जो है काम करने वाला, वो उसको उठा के दोबारा पीछे रख दे तो फिर भर जाती है। लेकिन यहां ये नहीं हो सकता कि मेरी ये घड़ी खाली चली गई, कुछ भी ना किया, या मोबाइल से ही खेलता रहा। कितने नौजवान क्या बूढ़े क्या मोबाइल से खेल खेल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गेमों में जिंदगी बर्बाद कर, चैटिंग में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वक्त एक कीमती चीज है। ये साल महीने तो हमने बनाए हैं, अल्लाह ने कहा था अलम अदद सनीन वल हिसाब, महीने साल तुम खुद बना लेना,